Injil Lukas bab 8. Ora let suwe sawise iku, Yesus banjur tindak ndelajah kutha-kutha lan desa-desa, martakake Injile kratoning Allah kaderekake dening sakabate 12. Lan uga dening wong wadon sawetara kang wis padha kawarasake saka anggone kasurupan roh-roh reget utawa anggone nandang lelara warna-warna, yaiku Maria kang karan Magdalena, kang wis kauwalake saka demit pitu cacahe, Yohana bojone Kusa, bendaharane Herodes, Susana lan liyane maneh isih akeh. Wong-wong wadon iki padha ngladeni rombongane Yesus sapandereke srana barang darbeke. Nalika wong akeh padha gumruduk teka, yaiku wong-wong kang nderekake Yesus saka kutha siji menyang kutha liyane, panjenengane banjur ngandika kanthi pasemon, "Ana juru nyebar, metu nyebar wijine. Saperangan tumiba ing pinggir dalan. Banjur kapidak-pidak ing wong, lan manuk-manuk ing awang-awang padha nucuki nganti entek. Ana kang tumiba ing padasan. Lan bareng wis thukul, banjur garing amarga ora oleh banyu. Ana maneh kang tumiba ing satengahing tetukulan eri. Kang banjur thukul bebarengan. Teman wijine kelindih banget. Teman ora ngetokake woh. Lan ana uga kang tumiba ing lemah becik. Iku thukul sarta metu wae dikel satus." Sawuse ngandika mangkono, Yesus banjur nguwuh mangkene, "Sapa kang duwe kuping kanggo ngrungokake, rungokno." Para sakabate padha matur pitakon, "Apa tegese pasemon mau?" Yesus tumuli mangsuli, pangandikane, "Kowe padha kaparingan kanugrahan, diparengake nyumurupi wewadine kratoning Allah. Nanging tumrap wong-wong liyane, prakara iku kagiyerake kanthi pasemon, supaya sanadyan padha ndeleng, ora weruh, lan sanadyan padha krungu, ora mangerti. Dene pasemon mau tegese mangkene. Wiji iku pangandikaning Allah. Kang tumiba ing pinggir dalan, iku wong kang wis padha krungu, banjur diparani iblis. Kang tumuli njupuk pangandika mau saka ing sajroning atine, supaya aja padha percaya lan kaslametake. Kang tumiba ing padasan, iku wong kang bareng krungu pangandika mau, banjur ditampani kalawan bungah. Nanging iku ora ana oyodi. Anggone percaya mung sadelo, lan bareng kena cobaning ngaurip, banjur padha murtad. Kang tumiba ing tetukulan eri, iku wong kang padha ngrungokake pangandika. Nanging sajrone tukul iku tumuli kalindih ing rasa sumelang, kasugian lan kanikmataning ngaurip. Satemah ora bisa ngetokake woh kang mateng. Ana dene kang tumiba ing lemah becik, iku wong kang sawuse padha ngrungokake pangandika, tumuli disimpen ing sajroning ati kang becik, sarta mantep lan ngetokake woh. Ora ana wong nyumet lampu, kang banjur ditutupi nganggo gentong, utawa didekek ing longan. Nanging mesti tumuli ditumpangake ing cagake, supaya kabeh wong kang lumebu ing omah padha bisa ndeleng padhang. Sabab ora ana barang kasidhem kang ora bakal kababar. Ora ana wadi kang ora bakal kawiyak lan dimangerteni wong akeh. Awit saka iku, kapriye anggonmu ngrungokake, iku gatekno. Amarga sapa kang duwe iku bakal kaparingan. Nanging sapa kang ora duwe, dalah apa kang kanyana dadi duweke, iku uga bakal dipundhut. Yesus banjur dipuruki dening kang ibu lan saderek-sadereke. Nanging marga saka akeh wong padha ora bisa nyedhaki panjenengani. Tumuli ana wong kang ngunjuki uninga. Ature, "Ingkang ibu saha sederek-sederek panjenengan wonten ing jawi badhe kepanggih kalian panjenengan." Nanging panjenengane mangsuli, pangandikane, Ibuku lan sadulur-sadulurku, iku wong kang padha ngrungokake pangandikaning Allah, lan banjur dilakoni. Ing sawijining dina Yesus nitih prau, kaderekake para sakabate, tumuli padha dipangandikani mangkene. Ayo padha menyang ing sabranging tlaga. Banjur padha mangkat. Nalika lagi padha lelayaran iku, Yesus sare. Dumadaan ana prahara ing tlaga kuno. Satemah praune klebon banyu lan padha kataman ing bebaya. Para sakabat banjur sowan ngumumu Yesus. Unjuke. Guru, guru, kawula sami katiwasan. Panjenengane iya tumuli wungu. Angin lan banyu kang amuk iku padha ditukani. Temah lerem. Kaananing tlaga dadi anteng. Panjenengane nuli ngandika, "Pangandelmu iku ana ing ngendi?" Kabeh padha wedi lan kaeraman, sarta padha sapu capan mangkene. "Sapa to panjenengane iku? Dene nganti angin lan banyu padha ngestokake dawuhe." Yesus lan para sakabat banjur ndarat ing tanahe wong Kirasa ing sabrangi Galilea. Bareng Yesus wis minggah ing daratan, tumuli ana wong lanang saka ing kutha kono kang suwan ing ngarsane. Wong iku kepanjingan setan-setan, sarta wosuwe anggone ora nganggo sandangan lan ora manggon ing omah, nanging ana ing pakuburan wae. Nalika ndeleng Yesus banjur bengok lan sumungkem ana ing ngarsane, sarta matur kalawan swara-swara, "Menapa urusan panjenengan kalian kawula, Duh Yesus, Putraning Allah ingkang Maha Luhur? Kawula nyuwun, mugi panjenengan sampun ngantos pitakit kawula." Anggone matur mangkono iku, amarga Yesus wis dawuh supaya roh-roh ala iku padha metu saka wong mau. Awit wong iku wis kerep dilarak-larak dening roh mau. Mulane kanggo jagani, wong mau banjur dirante lan dibelenggu. Nanging kabeh mau dipedhot. Lan wonge nuli digiring dening setan menyang ing papan-papan kang sepi. Yesus banjur dangu, "Sapa jenengmu?" "Atur wangsulane." "Legion." Awit setan kang nyurupi iku akeh, setan-setan iku nuli nyuwun marang Yesus, aja nganti didhawuhi lumebu ing juranging pati. Kacarita ing kono ana babi kang akeh banget cacahe, lagi padha golek pangan ana ing ereng-erenging gunung. Setan-setan mau banjur nyuwun supaya diparengake lumebu ing babi-babi iku. Iku diparengake. Setan-setan mau banjur padha metu saka wong iku lan manjing ing babi-babi. Pepantan babi iku tumuli gumruduk mlayu ing tepining jurang lan ambyur ing tlaga dadi lan patine. Bareng para pangon babi padha nyumurupi lelakon mangkono iku, banjur padha mlayu lan nyeritakake bab iku ana ing kutha lan ing kampung-kampung ing sakiwa tengene. Wong-wong nuli padha metu arep nyumurupi apa kang mentas kelakon. Banjur padha sowan ing ngarsane Yesus sarta padha nyumurupi wong kang wis ditinggal dening setan-setane mau linggih cedhak ing sampeyane Yesus. Wis manganggu lan wis waras. Wasana padha wedi. Wong-wong kang wis padha nyumurupi dhewe iku padha nyeritani kang lagi padha teka iku. Kepriye anggone wong kang kapanjingan setan iku wis kaslametake. Wasana wong kabeh ing laladane Kirasa padha nyuwun marang Yesus supaya karso tindak saka ing kono. Marga padha wedi banget. Panjenengane banjur minggah ing prau lan wangsul nyabrang. Wong kang wis kuncatan setan mau nyuwun supaya dipareng nonderek. Nanging Yesus ndawi lunga pangandikane, "Kowe mulia menyang omahmu, lan critakno kabeh apa kang wis katandukake dening Allah marang kowe." Wong mau iya banjur lunga lan ndelajahi sakutha kabeh kalawan nyritakake apa kang wis katindakake dening Yesus tumrap ing awake. kacarita bareng Yesus wangsul, banjur dipethokake dening wong akeh, awit kabeh pancen padha ngantu-antu rawuhe. Banjur ana wong kang sowan, jenenge Yairus, kepalane papan pangibadah, nuli tumungkul sujud ana ing ngarsane Yesus, nyuwun supaya Yesus karso rawuh ing omahe. Amarga anake wadon untang-anting, kang kira-kira umur 12 taun meh mati. Yesus nalika tindak merono, sarirane kadesek-desek ing wong akeh. Nalika samono ana wong wadon kang lara ngrajagete, wis 12 taun lawase ora waras-waras, sanadyan wis ditambani sapa wae. Iku banjur maju nyedhake Yesus saka ing buri, lan ndemek gombyo ing jubahe. Padha sanalika pampet anggone ngrajagete, Yesus banjur ngandika, "Sapa kang ndemek aku?" Sarehne ora ana kang aku, Petrus nuli matur, "Guru, tiang kathah sami ngrubung lan sami ndesek panjenengan mekaten." Nanging Yesus ngandika, "Ana wong kang ndemek aku. Sebab aku krasa ana daya kang metu saka aku." Bareng wong wadon iku mau mangerti yen kauningan, banjur marek kalawan gumeter, sumungkem ing ngarsane, apa dene tumuli mratelakake marang wong akeh, apa sebabe ndemek panjenengane, sarta anggone sanalika banjur waras. Yesus nuli ngandika marang wong mau, "He anakku, pracayamu kang wis mitulungi kowe, mundura kelawan tentrem rahayu." Nalika Yesus isih ngandikan, ana krabate kepala papan pangibadah iku kang teka lan matur, "Anakmu wis mati. Aja ngribeti guru maneh." Nanging Yesus midanget sarta banjur ngandika marang Yairus, "Aja wedi. Kumandela wae. Anakmu bakal slamet." Sarawuhe ing omahe Yairus, Yesus ora marengake wong siji-siji nderek mlebu karo panjenengane. Kacoba Petrus, Yohanes lan Yakobus, tuwin bapakne sarta ibune bocahe. Wong kabeh padha nangisi bocahe kalawan ngaduh-aduh. Nanging Yesus ngandika, "Aja padha nangis. Bocahe ora mati, mung turu." Wong-wong iku padha ngeguyu panjenengane, amarga padha weruh yen bocahe wis mati. Yesus banjur ngasto tangani bocah kang mati iku, sarta nguwuh pangandikane, "Hengger, tangiyo." Nyawane bocah mau tumuli bali, lan sanalika iku uga bocahe tangi. Yesus banjur dawuh menehi mangan. Wong tuane bocah mau padha kairaman, nanging padha ora diparengake martak-martakake lelakon mau marang sapa wae.